Hoofdstuk 8. Het oversteken van de regenboogrivier. Theori en Peak gingen naar de boerderij en daar werd hun voor de volgende morgen werk beloofd. Bovendien kregen ze brood met melk en werd hun een slaapplaats gewezen in een lege schuur. Daar wachten ze tot ze hun klok het 12e uur hoorden slaan. Toen slopen ze voorzichtig naar buiten om zich weer naar de rivier te begeven. Ferman had gelijk gekregen. Het was een donkere nacht. Het was kil en ze huiverden, maar niet alleen van de kou. Ze bereikten de rivier zonder belevenissen en liepen er over het smalle strand stroomafwaarts langs. Langzamerhand begonnen hun ogen aan de duisternis te wennen, al was er ook toen niet veel te zien. Het was heel stil, ze hoorden alleen het water van de rivier. De brug was haast niet te onderscheiden, maar achter enkele ramen van de burcht brandde nog licht. Ze schrokken even toen Ferman plotseling voor hen opdoemde. Ha, zei deze zacht, volg mij. Het is nog maar een paar stappen. Ze liepen behoedzaam achter hem aan. Hier, zei Ferman, en hij bleef staan. De jonge lieden zagen vaag een kleine boot liggen, half op het strand getrokken. De riemen liggen erin, fluisterde Ferman. Jullie kunnen dus gaan. Wat een klein bootje, zei Peak, wat ongerust naar het scheen. Kan het niet omslaan? Elke boot kan omslaan, antwoordde Ferman na een ogenblik stilte. Maar ik wil toch eens zeggen dat jullie op je eigen verantwoording gaan. Je kunt de boot aan de overkant vastleggen. Ik zorg wel dat ik hem terugkrijg. Maar als ik het eerlijk mag zeggen, ik zou niet gaan als ik jullie was. Nu niet en morgen niet. Ik zou liever 3 weken werken als ik jullie was. Maar dat moet je zelf weten. Waarom mogen we dan uw boot hebben? Vroeg Peak. Ach, ik heb er kruis of munt om gegooid. Waarom? Misschien omdat ik begrijpen kan dat iemand de tol wil ontduiken. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Nu is het niet meer nodig, want ik ben al meer dan 3 maal naar de overkant geweest. Wel, wat doen jullie? Ik ga, zei Theori. Maar jij hoeft niet mee als je niet wilt, zei hij tegen zijn vriend. Natuurlijk ga ik mee, zei Peak. Zolang ik je geen last bezorg, blijf ik bij je. Maar, begon Theori, stil, viel Peak hem in de reden. Zullen we er maar een klimmen en van wal steken? Jij mag roeien. Het beste lijkt me als een van jullie roeit en de ander uitkijkt, zei Ferman. Hoewel er niet veel is te zien. Ik kan je moeilijk vertellen waar je op moet letten. Roei met flinke slagen. Na een slag of 30 moet je oppassen. Dan nader je het eiland dat je vanmiddag wel gezien zult hebben. Daar kronkelt de stroom naar alle kanten. Zorg dat je niet te dichtbij komt, want dan zou je kans lopen te stranden op een van de rotsen die onder water liggen. Dit is een nare plaats om over te steken, maar even verder is er een wachtpost van de tolheer en daar heb je grotere kans te worden ontdekt. Dichterbij de brug is hetzelfde. Als je het eiland voorbij bent, is het niet veel meer te vrezen. In elk geval niet van de rivier zelf. Wel, gaan jullie of niet? We gaan, zei Theori beslist. Zijn hart klopte snel. Hij besefte wel dat het toch niet zonder gevaar zou zijn. Maar hij had vaker geroeid. Vroeger, op de Blauwe Rivier. We gaan, echoede Peak. Wel, goede reis dan, zei Ferman met een zucht. Ik zal je helpen de boot af te duwen en dan laat ik je aan jezelf over. Even later zaten de jonge lieden in de boot. Theori aan de riemen en Peak tegenover hem. Theori kon Peaks gezicht niet zien. Je kunt nog uitstappen, fluisterde hij hem toe. Nee, zei Peak. Sst, siste Ferman, terwijl hij de boot afduwde. Theori bewoog de riemen. Het geluk gaat met je, wenste Ferman. Roei stevig. Ja, zo, niet wiebelen. Theori roeide. Eerst wat onwennig, maar na een paar slagen ging het al beter. De stroom was inderdaad sterk, voelde hij. Hij zag vaag het strand en de gestalte van Ferman die hen nakeek. Toen verdwenen die in de duisternis. Hij bepaalde al zijn aandacht bij de boot, die draaide en schommelde. Kijk jij uit naar het eiland, zei hij tot Peak, en waarschuw me meteen als je iets ziet. Kan ik niet helpen met roeien, vroeg Peak, zich naar hem toebuigend. Nee, zei Theori hijgend. Een van ons moet uitkijken. Zie je iets aan de kant of op de brug? Niets, zei Peak. In het kasteel is nog steeds licht aan, maar ze kunnen ons vast niet zien. Ik kan ook haast niets onderscheiden. Geen rots. En van de overkant zie ik helemaal geen steek. Theori keek even om. Peak had gelijk. Het was alsof ze op een onafzienbare watervlakte dreven, zonder begin en einde. Hij liet de riemen even rusten. Meteen draaide het bootje uit de koers en haastig trok hij ze weer aan. Nu zag hij wat verder stroomafwaarts een lichtje aan de kant die ze net hadden verlaten. Zou dat de wachtpot zijn waar Ferman van gesproken had? Ik krijg natte voeten, zei Peak. Nu merkte Theori het ook. Er stond water in de bodem van het bootje. Was het ook al zo geweest toen ze erin stapte? Of lekte het? Ik hoop niet dat we zinken, zei Peak. Aan zijn stem was te horen dat hij zich niet erg op zijn gemak voelde. Sst, zei Theori, terwijl hij weer even de riemen liet rusten. Ik zie daar licht. Misschien kunnen ze ons horen. Vast niet, zei Peak. Het water maakt te veel lawaai. Kijk of je iets vindt om mee te hozen, zei Tiuri. Te wat? Om water mee te scheppen. Ligt er geen pannetje of zoiets in de boot? Piak bewoog zich. De boot schommelde. Pas op, fluisterde Tiuri. Hij wist nu wel zeker dat de boot niet veel bijzonders was. Klein, oud en waarschijnlijk lek. Hij wierp een blik achterom. Het leek daar nog donkerder. Waren ze al dicht bij het eiland? Hij roeide verder. Waterdruppeltjes bespatten hem en zweetdruppeltjes stonden op zijn voorhoofd. Piak zocht op de bodem van de boot. Er komt steeds meer water bij, vertelde hij even later. Hier is wat, een kommetje. Nu water scheppen, zei Tiuri, maar beweeg je zo rustig mogelijk. De boot was ongetwijfeld lek, maar als Piak bleef hozen, zouden ze de overkant wel halen. Oh, nu vergat hij op te letten. Hij keek weer om. Niets te zien. Of tekende zich daar iets donkers tegen de duisternis af. Een golf sloeg plotseling tegen de boot en die deed die een halve slag draaien. Pas op, fluisterde Piak geschrokken. Kijk uit, zei Tiuri. We kunnen niet ver meer van het eiland zijn. Ze zaten nu in een andere stroom of in allerlei stromingen. Tiuri moest zich erg inspannen om in de boot in de naar hij hoopte goede koers te houden. Ik hoor wat, zei Piak. Ja, vaag en ver klonken stemmen. Niets aan te doen, zei Tiuri kortaf. Ik zie wat, zei Piak even later. Het eiland, het is vlakbij, roeien, deze kant uit. Tiuri roeide uit alle macht. Piak vergat de hozen totdat hij eraan herinnerd werd. We komen er, hijgde Tiuri. Zijn handen deden pijn van het trekken aan de riemen en hij voelde ook zijn pas genezen wond weer. Het leek wel of hij van alle kanten aan de boot getrokken werd. De tolwachters hadden niets te veel gezegd, de stroom was verraderlijk. Piak verdeelde zijn aandacht tussen het hozen en het turen naar het eiland. We komen er, herhaalde hij. Hij scheen zijn angst overwonnen te hebben. Maar plotseling gebeurde het. Een schok, gekraak, ze waren op een rots gelopen. Tiuri deed een wanhopige poging om los te komen. Het lukte. We zinken, fluisterde Piak. Tiuri had geen moeite om na te denken over wat daarna gebeurde. Zo vlug ging dat in zijn werk. De boot was weer los, maar het waard stroomde erin en het scheen gedoemd spoedig te zinken. Toen botste ze tegen iets anders aan. De boot schommelde vervaarlijk. Een onderdrukte kreet van Piak. Een plons. Piak was overboord geslagen. Tiuri liet de riemen zinken en had even het gevoel dat hij verlamd was. Als Piak zou verdrinken. Een ogenblik later lag hij ook in het water en riep, zonder eraan te denken dat iemand hem zou kunnen horen. Piak, Piak, Piak, waar ben je? Hij schom een paar slagen, dook, tastte rond. Waar was Piak? In het woelige, duistere water. Goddank, daar hoorde hij zijn stem, onverstaanbaar. Piak, riep hij nogmaals, waar ben je? Hier, klonk het zwak. Tiuri greep om zich heen en voelde hem. Hou je drijvend, hijgde hij. Nee, pak me niet beet, zo kan ik niet zwemmen. Een golf sloeg over hem heen en legde hem het zwijgen op. Maar hij had de spartelende Piak nu stevig vast en bleef hem vasthouden. De boot, waar was de boot? Gezonken waarschijnlijk. Hij moest het eiland zien te bereiken. Dat was hun enige kans. Als ze maar niet tegen de rots werden geslagen. Probeer op je rug te gaan liggen, riep hij Piak toe. Ik zal je trekken. Hij wist niet of Piak hem had verstaan, maar de jongen hield op met spartelen. Toen zette Tiuri koers naar het eiland, terwijl hij Piak met zich meesleepte. Het waren angstige en inspannende ogenblikken, maar tenslotte voelde hij vaste grond onder zijn voeten. Ze waren op het eiland. Tiuri voelde zich gebeukt en geslagen en hij hijgde naar adem. Maar Piak naast hem lag heel stil. Tiuri boog zich over hem heen. Piak, zei hij en schudde hem heen en weer. Piak kreunde, richtte zich half op en hoestte. Wat een water, zei hij, bijna onverstaanbaar. Tiuri had wel van vreugde willen dansen en zingen, maar hij kon niet anders doen dan zijn vriend op de rug kloppen. Waar zijn we nu? Vroeg Piak, terwijl hij trachtte overeind te komen. Op het eiland, zei Tiuri. Blijf liggen alsjeblieft. Piak ging zitten en vroeg, en de boot? Gezonken, vrees ik, antwoordde Tiuri. Het was een boot van niks, zei Piak klappertandend. Nou, we zijn gelukkig niet verdronken, zei Tiuri. Hoe gaat het ermee? Ik dacht dat ik bijna verdronken was, zei Piak, maar dat gaat zeker niet zo gauw. Heb jij me hierheen gesleept? Ja, wat moest ik anders doen? Me leren zwemmen, zei Piak, hoewel het me niet lijkt. Ik hou niet zoveel van water. Is de boot helemaal weg? Tiuri stond op en tuurde de duisternis in. Hij waadde zelfs een eind het water in, maar van de boot viel niets te bekennen. De stem van Piak, een beetje angstig, riep hem terug. Ga nou alsjeblieft niet weer zwemmen, zei hij. Ik kan je niet redden als er iets gebeurt. Tiuri keerde terug en ging naast hem zitten. We hadden het toch nooit gehaald, zei hij. Toen we eenmaal op die rots waren gelopen, was de boot naar de maan. Dat zou Ferman prettig vinden, zei Piak. Net goed, wat doet hij? Ons zo'n lek ding aan te bieden. Op onze eigen verantwoording, zei Tiuri. Ja, maar hij zei niet dat hij lek was. Iedereen, hij ook, heeft ons gewaarschuwd voor de stroom hier. En wat nu? Vroeg Piak. Bah, ik ben misselijk en het blijft maar donker. Voel je je erg naar? Vroeg Theory bezorgd. Nee, zei Piak. Heus, ik ben best. Ik ben alleen maar wat nat en boos. Jij niet? Theory zuchtte. Nu zaten ze halverwege de rivier, zonder boot. Als de morgen aanbrak, was er grote kans dat ze ontdekt zouden worden. Maar ze konden niet vluchten. Ja, hij zou natuurlijk kunnen proberen de rest van de afstand zwemmend af te leggen. Maar dat was gevaarlijk en dus waarschijnlijk onverstandig. Bovendien zou hij Piak dan achter moeten laten. Het was onmogelijk hem mee te nemen. Je wilt toch niet verder zwemmen? Onderbrak Piak zijn gedachten. Als je dat doet, ben je gek. Je zult verdrinken en je boodschap met jou. Ik zeg het heus niet om mezelf. Het kan mij niet schelen om hier te blijven. De tolheer kan me morgen in de gevangenis stoppen, maar daar ben ik al aan gewend. En bovendien zou ik wel weer vrijkomen. Als ik hier blijf, komt de boodschap ook niet bij de koning, zei Theory. Dat is waar, zei Piak verslagen. Ze zwegen een poosje. Wat nu? Vroeg Theory zich voor de zoveelste maal af. En toen, plotseling, wist hij het antwoord. O, ezel, zei hij hardop. Waarom noem je me een ezel? Vroeg Piak. Ik heb het tegen mezelf. Ik begrijp niet dat ik er niet eerder aan gedacht heb. Aan wat? De tol, het betalen van de tol. Ik heb geen goud, maar wel iets dat veel kostbaarder is. O ja, zei Piak verbaasd. Waar dan? Aan een touwtje om mijn hals. De ring van ridder Edwinem, de ring met de steen die licht gaf in het donker. Theory had deze ring nooit als de zijne beschouwd, maar als iets dat hij moest bewaren. Een ding waar hij eerbied voor had. Misschien was hij daarom niet op gedachte gekomen de ring als betaling te geven voor de tol. Maar ridder Edwinem zou het ongetwijfeld ook gedaan hebben. De boodschap voor de koning was belangrijker dan welke ring ook. Theory haalde het kleinood tevoorschijn en liet het Piak zien. Net een ster, sprak Piak zacht. Ik had er meteen aan moeten denken, zei Theory. Nu hebben we weer tijd verloren. Onvergeeflijk dom. Maar deze ring is toch veel meer waard dan 3 goudstukken? Of dan de 6 die wij moeten betalen? En misschien nog een boete erbij, vulde Theory aan. Ik denk dat de waarde van deze ring onschatbaar is. Ik ben ook van plan hem alleen als onderpand te geven. Later op de terugweg kan ik hem misschien inlossen. Ik zal er met plezier weken voor werken. Zou de tolheer dat goed vinden? Vroeg Piak. Ik hoop het, zei Theory. Hij stokte plotseling. Hij dacht aan de grauwe ridders die hem, door de ring geleid, achterna hadden gezeten. Als de tolheer de ring nu eens zou herkennen. Ridder Edwinem was een beroemde ridder geweest, zeker hier in het Rijk van Urnauwe. Als de tolheer hem nu eens vroeg hoe hij in de ring kwam. Hij stond weer op. Toch maar zwemmen? Hij wist dat het gevaarlijk, ja, wellicht onverantwoord was. Met een arm waar hij halverwege misschien last van zou krijgen. En dan nog in het donker. Maar als het licht was, zou hij meteen gezien worden. Wat was nu het verstandigste? Wat ga je doen? Vroeg Piak's stem achter hem. Theory ging weer naast hem zitten en deelde hem zijn overpeinzingen mee. Ik denk dat er niet veel anders op zit dan met de ring te betalen, zei Piak. Ik heb geen vertrouwen in zwemmen, maar jij moet beslissen. Eén ding weet ik zeker, zei Theory na een ogenblik nadenken. Hij liet zijn stem dalen toen hij vervolgde. Hoe gaat het, Piak? Kun je iets onthouden wat ik zeg? Natuurlijk, antwoordde Piak, als het iets belangrijks is. Zachtjes fluisterde Theory hem een paar woorden in het oor. Wat zeg je? Vroeg Piak verbaasd. Ik zeg je wat in de brief stond. Ik zal je de boodschap woord voor woord voorzeggen. Jij moet het ook weten. Ja, fluisterde Piak. Ik heb er al eerder over gedacht dat je het te vertellen. Want je hebt gelijk, mijn opdracht is ook de jouwe geworden. Nu moet je de boodschap zelf ook weten. Zodat je, als er wat met mij gebeurt, mijn taak kunt overnemen. Ja, zuchtte Piak. Hij scheen ervan onder de indruk. Maar meteen daarna liet hij erop volgen. Dan heb ik tenminste wat te doen tot het licht wordt. Zeg maar op. Ik hoop alleen dat het nooit nodig zal zijn dat ik je taak overneem. Nu sprak Theory zacht de inhoud van de brief uit en liet zijn vriend telkens een stukje herhalen. Begrijp jij er een woord van? Vroeg Piak na een tijdje. Nee. Jij? Nee, jammer genoeg niet. Zou het geheimtaal zijn? Wel, begin nog maar eens. Net zolang tot ik het uit mijn hoofd ken. Denk eraan, zei Theory een poosje, dat je je nooit laat merken dat je het weet. Dat spreekt vanzelf, zei Piak. Zeg, wordt het niet een beetje licht in het oosten? Ik moet opschieten, want ik wil alle woorden weten voordat de zon opgaat.